Oramus ergo te, Domine, ut shareus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis uius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odoren suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer, qui nescit occasum, ille, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit. Precamur ergo te, Domine, ut nos famulos tuos, onenque clarum, et devotissimum populum, una cum beatissimo Papa nostro, Ioanne Paolo, et emptistite nostro, Claudio, qui et temporum concessa, in his pascalibus gaudis, assidua protectione regere, gubernare et conservare dignieris. Respice essien ad Deos, qui nos in potestate regunt, et ineffabile pietatis et misericordiae tue munere, dilige cogitationes eorum, ad justitiam et pacem, ut de terrena operositate, ad celestem patriam perveniant, cum omni populo tuo. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.